Book 2 30 سي في المطعم 2 در رستوران 2 أريد 1 عصير تفاح 1 آب سیب لطفاً أريد 1 عصير ليمون 1 ليموناد لطفاً أريد 1 عصير طماطم 1 آب گوجه فرنگی لطفاً أريد كأس نبيذ أحمر 1 لیوان شراب قرمز لطفاً أريد كأس نبيذ أبيض 1 لیوان شراب سفید لطفاً أريد قنينة شامبانيا 1 بطری شامپاین لطفاً هل تحب السمك؟ ماهی دوست داری؟ هل تحب لحم البقر؟ گوشت گاو دوست داری؟ هل تحب لحم الخنزير؟ گوشت خوک دوست داری؟ أريد شيئا بدون لحم. من یک غذای بدون گوشت می‌خواهم. أريد طبق خضروات مشكلة. من یک ظرف سبزی می‌خواهم. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. غذایی می‌خواهم که تهیه آن زیاد طول نکشد. هل تحبه مع الأرز؟ غذا را با برنج می‌خواهید؟ هل تحبه مع المكرونة؟ غذا را با ماکارونی می‌خواهید؟ هل تحبه مع البطاطس؟ غذا را با سیب زمینی می‌خواهید؟ لا يعجبني طعمه. غذا خوشمزه نیست. الطعام بارد. غذا سرد است. لم أطلب هذا. من این غذا را سفارش ندادم. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.